นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายโพธิราชกุมารสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพศกาลามิกทายวันก็สมัยนั้นปราสาทชื่อโกกนุทะของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิสร้างเสร็จแล้วใหม่ๆสมณพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้อยู่ครั้งนั้นโพธิราชกุมารเรียกมานพนามว่าสัญชิกาบุตรมาว่าเพื่อนสัญชิกาท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเพื่อมารับพระตาหารเสวยในวันพรุ่งนี้ของเราเถิดมานพสัญชิกาบุตรนั้นได้ทำตามรับสั่งของโพธิราชกุมารแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษฎีภาพในครั้งนั้นมานพชื่อสัญชิกาบุตรทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารได้กราบทูลเรื่องที่พระสมณโคดมทรงรับนิมนต์แล้วพอราตรีล่วงไปโพธิราชกุมารรับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตในนิเวศและรับสั่งให้เอาผ้าขาวปูลาดโกกนุทัพประสาทตลอดถึงบันไดขั้นสุดแล้วตรัสเรียกมานพสัญชิกาบุตรมาว่านี่แน่เพื่อนสัญชิกาบุตรท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลถึงการเวลาพัดมานพสัญชิกาบุตรได้ทำดังนั้นในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของโพธิราชกุมารสมัยนั้นโพธิราชกุมารประทับยืนคอยรับเสด็จอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จออกต้อนรับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จนำหน้าเข้าไปยังปราสาทชื่อโกกนุทะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคหยุดประทับอยู่ที่บันไดขั้นสุดโพธิราชกุมารจึงกราบทูลว่าขอเชิญพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวไปเถิดขอเชิญพระสุคตพึงเหยียบผ้าขาวไปเถิดพระเจ้าข้าข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สองโพธิราชกุมารก็กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวไปอีกแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สามโพธิราชกุมารก็กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคให้เหยียบผ้าขาวไปอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทอดพระเนตรท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรแก่โพธิราชกุมารว่าราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าพระตถาคตเจ้าทรงแลดูประชุมชนผู้เกิดในภายหลังโพธิราชกุมารจึงรับสั่งให้เก็บผ้าแล้วให้ปูลาดอาสนะไว้ที่โกกนุทัพประสาทในชั้นบนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นประสาทชื่อโกกนุทะประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โพธิราชกุมารได้อังคาดคือประเคนพัฒหารให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอ ด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วละมือออกจากบาทแล้วโพธิราชกุมารถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งประทับนั่งอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆจะบรรลุได้โดยยากในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าราชกุมารครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากดังนี้ราชกุมารโดยสมัยอื่นอีกเมื่อเรายังเป็นหนุ่มมีผมยังดำสนิทมีวัยที่กำลังเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วต่อจากนั้นได้ตรัสเล่าถึงประวัติของพระองค์เองในเรื่องต่างๆดังนี้คือการเข้าไปหาอารลาดาบทและอุทกะผู้รามบุตรจนได้บรรลุถึงที่สุดแห่งคุณธรรมของดาบททั้งสองนั้นแต่ก็พบว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ได้ตรัสเล่าถึงการทำทุกขกิริยาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนแต่ก็ยังไม่บรรลุได้เล่าถึงการหันมาปฏิบัติตามทางสายกลางจนกระทั่งได้ฌานสี่และวิชาสามบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีความดำริในการขวนขวายน้อยดำริไม่น้อมไปในการแสดงธรรมได้ตรัสเล่าให้ฟังถึงการที่สามบดีพรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมจึงได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุมีความคิดที่จะหาผู้ที่มีธุลีในดวงตาแต่น้อยจึงระลึกถึงดาบททั้งสองแต่ท่านทั้งสองนั้นก็ได้ทำกาละคือตายไปแล้วจึงได้มีความดำริถึงภิกษุทั้งห้าคือปัญจวัคคีย์เพื่อที่จะแสดงธรรมให้ฟังได้ตรัสเล่าให้โพธิราชกุมารฟังดังนี้ว่าราชกุมารลำดับนั้นเราจะริกไปโดยลำดับไปสู่เมืองพาราณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้านั้นณบาอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าท่านผู้มีอายุพระสวนะโคดมนี้กำลังมาอยู่เธอเป็นผู้มากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ดังนี้ราชกุมารเมื่อเราเข้าไปใกล้ภิกษุทั้งห้าด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตนได้ด้วยอาการอย่างนั้นบางพวกลุกรับและรับบาตรจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโกดมด้วยและโดยคำว่าท่านผู้มีอายุด้วยครั้นเธอกล่าวอย่างนั้นเราได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อและโดยคำว่าผู้มีอายุเลยเราเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงเงียบโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอเ ปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบดังนี้ราชกุมารครั้นเรากล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นได้กล่าวคำนี้กับว่าท่านผู้มีอายุโคดมแม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกขกิริยาขนาดนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุญาณทัศนะอันวิเศษอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้วทำไมจะบรรลุญาณทัศนะอันวิเศษที่ยิ่งไปกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากหรอกตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเธอจงเงียบสวดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเดียวจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบราชกุมารภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้เราก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุปัญจวัคคีย์แม้ครั้งที่สองว่าอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ภิกษุทั้งห้านั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สามว่าอย่างเดียวกันกับครั้งแรกราชกุมารครั้นภิกษุทั้งห้ากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอยังจำได้หรือคำอย่างนี้นี่ที่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือภิกษุทั้งห้านั้นตอบว่าหาไม่เลยท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองพวกเธอจงเงียบสวดลงเราจะสอนนมัตตธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเที่ยวก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบดังนี้ราชกุมารเราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เชื่อแล้วแลเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสามรูปเที่ยวบิณฑบาตเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสามรูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบิณฑบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมาราชกุมารครั้นเมื่อเรากล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุทั้งห้าอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เธอก็กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แล้วดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชกุมารได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อภิกษุได้พระตถาคตเป็นผู้นำโดยกาลนานเพียงเท่าไหร่หนอจึงจะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโพธิราชกุมารว่าราชกุมารถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านดูท่านเห็นควรอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นราชกุมารท่านเป็นผู้ฉลาดในศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขออย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอราชกุมารถ้ามีบุรุษผู้หนึ่งมาในเมืองนี้ด้วยคิดว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอเราจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นแต่ว่าเขาไม่มีศรัทธาจะไม่พึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาพึงบรรลุถ้าเขามีอาพาธมากก็จะไม่พึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีอาพาธน้อยจะพึงบรรลุถ้าเขาเป็นคนโอ้อวดมีมายาก็จะไม่พึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาจะพึงบรรลุถ้าเขาเป็นผู้เกียจคร้านก็จะไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรพึงบรรลุถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาสามก็จะไม่พึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมารเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างหรือการถือขอในสำนักของพระองค์อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์เพียงองค์หนึ่งก็ไม่ควรจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างหรือการถือขอในสำนักของหม่อมฉันเจ้าป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงครบองค์5เล่าราชกุมารท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้ามีบุรุษผู้หนึ่งมาในเมืองนี้ด้วยคิดว่าโพธิราชกุมารจะทรงรู้ศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอเราจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นและถ้าเขาเป็นผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีอาพาธน้อยจะพึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีอาพาธน้อยจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาจะพึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุมาบพิตรพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอในสำนักของมหาบพิตรบ้างอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้ประกอบด้วยองค์เพียงองค์หนึ่งก็ควรจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นช้างและการถือขอในสำนักของหม่อมฉันได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงขนาดครบองค์ทั้ง5เล่าราชกุมารองค์แห่งการประกอบความเพียร5องค์นี้มีอยู่5อย่างอย่างไรเล่าราชกุมารองค์5นั้นคือบุคคลเป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อการตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ธรรมเป็นผู้จำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์และ2ฉะนั้นเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอพอปานกลางไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอดีแก่การทำความเพียรและ3เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตนเองตามที่เป็นจริงในพระศาสดาในท่านผู้รู้หรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ตาม 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อการละสิ่งอันเป็นอกุศลเพื่อถึงพร้อมด้วยสิ่งอันเป็นกุศลมีความบากบั่นหนักแน่นไม่ทอดทิ้งธุระในสิ่งทั้งหลายอันเป็นกุศลและ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาซึ่งสามารถกำหนดความเกิดขึ้นและความดับหายไปอันเป็นปัญญาอันประเสริฐเป็นเรื่องจ่อแทงกิเลสเป็นเรื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบราชกุมารเหล่านี้แหละเป็นองค์อันควรแก่การประกอบความเพียร5อย่างราชกุมารถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะทำให้บรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าอันเป็นที่ปรารถนาของกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ในภพอันตนเห็นแล้วนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองของตนแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ชั่วเวลา7ปีราชกุมาร7ปียกไว้ก่อนก็ได้บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็พึงบรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลา6ปีราชกุมาร6ปียกไว้ก่อนก็ได้บุคคลที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการปรารภความเพียร5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะพึงทำให้บรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลา2ปีราชกุมาร2ปียกไว้ก่อนก็ได้บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการทำความเพียร5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะพึงทำให้บรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลา1ปีราชกุมาร1ปียกไว้ก่อนก็ได้แต่บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะพึงทำให้บรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลา7เดือน7เดือนยกไว้ก็ได้แต่บุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการทำความเพียร5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะพึงทำให้รู้ถึงซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลา1เดือนราชกุมาร1เดือนยกไว้ก็ได้ถ้าบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการทำความเพียร5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะทำให้รู้ถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลากึ่งเดือนกึ่งเดือนยกไว้ก็ได้บุคคลที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการทำความเพียร5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะพึงทำให้บรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ในเวลา7วัน7คืน7วัน7คืนยกไว้ก็ได้แต่บุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการทำความเพียร5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำก็จะบรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ในเวลา2วัน2คืน2วัน2คืนยกไว้ก็ได้ถ้าบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำ ก็จะทำให้บรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ในเวลา1วัน1คืน1วัน1คืนยกไว้ก็ได้แต่บุคคลที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการทำความเพียร5อย่างนี้แล้วเมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำอันเรากล่าวสอนแล้วในตอนเย็นรุ่งเช้าก็จะบรรลุคุณวิเศษอันเรากล่าวสอนแล้วในตอนเช้าเย็นลงก็จะได้บรรลุคุณวิเศษเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสทั้งนี้แล้วโพธิราชกุมารได้กล่าวขึ้นว่าโอ้โหพระผู้มีพระภาคน่าสะใจจริงโอ้โหพระธรรมมีคุณน่าสะใจจริงความที่พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วในพระเหตุที่บุคคลซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคกล่าวสอนในตอนเย็นเช้าขึ้นก็จะบรรลุคุณวิเศษเมื่อพระผู้มีพระภาคกล่าวสอนในตอนเช้าเย็นลงก็จะบรรลุคุณวิเศษเมื่อโพธิราชกุมารได้กล่าวอย่างนี้แล้วมานพสัญจิกาบุตรได้กราบทูลกับโพธิราชกุมารว่าก็ท่านโพธิราชกุมารทรงประกาศไว้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณเป็นอัศจรรย์พระธรรมมีพระคุณเป็นอัศจรรย์พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นอัศจรรย์อย่างนี้เท่านั้นก็แต่ท่านหาได้ทรงถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะไม่โพธิราชกุมารได้กล่าวขึ้นว่าสัญจิกาบุตรท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นสัญจิกาบุตรเรื่องนั้นเราได้ฟังมาแล้วจากแม่ของเราคือครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโกสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นเจ้าแม่ของเรากำลังทรงครรภ์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลว่าลูกคนที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันนี้เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเขาย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคทรงจำเขาว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อนสัญจิกาอีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าเพศกลามิกไตวันใกล้เมืองสูงสุมารคิรีในพระคัชชนบทนี้ก็ครั้งนั้นแม่นมอุ้มเราเข้าไว้ที่สะเอวพาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารพระองค์นี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำโพธิราชกุมารนี้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อนสัญจิกาบุตรรานี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแม้ในครั้งที่สามขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้โพธิราชกุมารสูตรจบฟังธรรมกัมพุทธะ